co? W Syrii to nie zabawa. Razem możemy pomóc. Wesprzyj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 lutego, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Areszt dla dwóch biznesmenów znajomych Stefana Niesiołowskiego, podejrzanych o korupcję i stręczycielstwo. Ubojnia pod Ostrową Mazowiecką usunięta z listy zakładów, których produkcję dopuszczono do sprzedaży. Cytując klasyków, w USA dziś atmosfera wielkiego sportowego święta. Szczegóły już za chwilę. Łódzki sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie dwóch biznesmenów podejrzanych o korupcję. Mieli oni udzielać korzyści osobistych Stefanowi Niesiołowskiemu. Biznesmeni usłyszeli zarzuty. W sprawie Bogdana W. i Wojciecha K. wysłano do sądu wnioski o areszt. A wobec Krzysztofa K., któremu śledczy zarzucają stręczycielstwo, zastosowano dozór policyjny. Według prokuratury poseł Niesiołowski miał wielokrotnie przyjmować korzyści w postaci usług seksualnych w zamian za działanie na rzecz spółek należących do owych biznesmenów. Stefan Niesiołowski temu zaprzecza. Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że ubojnia pod Ostrowią Mazowiecką została usunięta z listy zakładów, w których produkcja jest dopuszczona do sprzedaży. Resort napisał też, że informacje o rynkach, na które trafiało mięso z tej rzeźni, wysłano do unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności. Ministerstwo zaznaczyło, że mięso zostało zabezpieczone i przebadane i nie stwierdzono zagrożeń biologicznych. Główny lekarz weterynarii poinformował, że z nielegalnego uboju pochodziło ponad 9 ton mięsa. Ataki na media publiczne są zagrożeniem dla wolności słowa. Gdy przybierają formy fizycznej przemocy, stają się zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego, napisał na Twitterze przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, odnosząc się do akcji protestacyjnej wobec dziennikarki TVP Info Magdaleny Ogórek. Wieczorem na profilu twitterowym Polska Normalna zamieszczono komentarz i film, na którym pokazano manifestację przed budynkiem telewizji. Widać, jak protestujący kładą się na jezdni, chcąc uniemożliwić Magdalenie Ogórek odjechanie. Osoby te są odciągane przez policję. Wcześniej, gdy samochód był otoczony przez agresywną grupę ludzi, policja nie reagowała. Szef MSWiA wyraził ubolewanie za brak stanowczej reakcji stołecznej policji i polecił analizę materiałów operacyjnych oraz podjęcie wszelkich stosownych działań. Atak na Magdalenę Ogórek potępili dziennikarze i politycy. W serwisie Trójki kolejne informacje. Weterani Powstania Warszawskiego spotkali się z żołnierzami z grupy bojowej NATO z Bemowa Piskiego. Jak powiedział podpułkownik Jerzy Majkowski, spotkanie miało też charakter edukacyjny. Okupacja niemiecka, no to były rozstrzeliwania, łapanki, to wiadomo. A to jest mało znane na Zachodzie, ponieważ to są żołnierze zachodnie. Wobec tego mamy tutaj misję pewną do spełnienia. Dowódca Chorwatów, kapitan Rzejko Traczek, uważa, że to doskonała okazja, by lepiej poznać Polskę. Nasi żołnierze są ciekawi polskiej historii, dlatego myślę, że to świetna okazja, aby dowiedzieć się czegoś więcej o kraju, w którym stacjonujemy. Przemysław Lis, Polskie Radio. Nowymi pociskami o zasięgu prawie 1500 kilometrów pochwaliło się irańskie Ministerstwo Obrony. O zwiększeniu możliwości armii piszą też tamtejsze dzienniki. Potrzebujemy niewiele czasu, by te rakiety osiągnęły gotowość bojową. Do tego latają one na niskim pułapie, mówił minister obrony Amir Hatami. Przekonywał też, że irańskie uzbrojenie nie odbiega poziomem od techniki światowej. Jak pisze agencja Reutera, trudno zweryfikować informacje przekazywane przez irańskie media rządowe. Iran świętuje 40. rocznicę rewolucji islamskiej. Obchody będą trwały przez 10 dni. W 1979 roku obalono w Teheranie szacha Mohammada Reze Pahlaviego, a władze przejęli radykalnie duchowni islamscy. Święto jest obchodzone pod nazwą 10 dni świtu, na pamiątkę pory dnia, kiedy do Teheranu przybył po 14 latach Ajatollah Khomeini. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. W Stanach Zjednoczonych dziś sportowe święto roku. W Atlancie zostanie rozegrany finał Ligi Futbolu Amerykańskiego, czyli Super Bowl. Przed telewizorami zasiądzie ponad 100 milionów ludzi. 75 tysięcy widzów zasiądzie na trybunach stadionu w Atlancie, by obejrzeć pojedynek New England Patriots i Los Angeles Rams. Wśród tych, którzy obejrzą mecz w telewizji, będą nawet tacy, którzy na co dzień nie interesują się sportem. Nie oglądam normalnego sezonu futbolowego, jednak Super Bowl to wyjątkowy spektakl, bardzo zajmujący. Super Bowl to nie tylko sport, ale również rozrywka. Przerwę meczu wypełnia koncert popularnych artystów. Dziś w Atlancie wystąpi grupa Maroon 5. To jest takie świeckie święto. Ludzie chodzą do kościoła w Boże Narodzenie czy na Wielkanoc, a raz w roku wszyscy oglądają futbol. Dla większości Amerykanów Super Bowl jest okazją do spotkań ze znajomymi i przyjaciółmi. Dziś zjedzą 30 milionów skrzydełek kurczaka i 100 milionów kawałków pizzy. Wypiją też 300 milionów butelek piwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, ale możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, zwłaszcza na wschodzie. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, ziemi łódzkiej, także w Wielkopolsce, ziemi lubuskiej, na Śląsku, Kujawach i Warmii deszcz ze śniegiem, śnieg, gdzie indziej deszcz. Rano lokalnie mgła, na termometrach od 1 stopnia miejscami na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu do 12 na Podkarpaciu, ale tam za to silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za telewizor smart Sony 55 cali 4K Ultra HD zapłacisz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Od kilku dni psy w Teheranie mają powody do niepokoju. Nie mogą już wychodzić ze swoimi właścicielami do parków, nie mogą już spacerować po teherańskich ulicach. Wszystko przez oficjalny zakaz. Tylko dlaczego? Mieszkańców mniej niż w Warszawie, położenie na granicy kultur, a do tego nowoczesność przeplatana z tradycją. Dzisiaj zajrzymy do Estonii. A na koniec pojedziemy jeszcze dalej, na daleki wschód, gdzie na terenie Rosji znajduje się miejscowość, która według Stalina miała być swego rodzaju Eldorado dla rosyjskich Żydów. Paweł Drozd, dzień dobry Państwu, godzina przed nami. en l'arsenale. Non pensavo mandasse male. Solo chi ce la comprende quello che sento nel senso letterale. E poi non mi concentro, mi stanca. Sto invocando pietà, l'arsen. Il suono del silenzio a me manca. Più che a Simon e Garfunkel. Nel cervello c'è Tom Morello che mi manda feedback. Hai voluto il rock, ora tienilo fino alla fine. Państwa i moim gościem jest Kazimierz Popławski. Dzień dobry. Dzień dobry. Twórca portalu Esti oraz Przeglądu Bałtyckiego. Jeśli dodam jeszcze, że miłośnik Estonii, to chyba nie przesadzę. Nie. Chciałem zacząć od czegoś większego związanego z Estonią, od liczb, ale przyznam, że nie mogę się oprzeć pokusie, żeby nie wspomnieć o krze, która powstała na rzece Wigala. Zimą kra na wodzie nie jest niczym szczególnym, ale ta kra jest jednak szczególna. Widziałem materiał filmowy, to wygląda ciekawie. Tak, po prostu ta kra jest idealnie okrągła, jakby wycięta od cyrkla. Duża, bo to ma średnicę kilkudziesięciu metrów być może nawet. Prawdopodobnie powstała dlatego, że akurat koryto rzeki jest w ten sposób ukształtowane, temperatura wody i różnica między temperaturą powietrza i do tego nurt rzeczny powodują, że ta kra powstała taka idealnie okrągła. To jest takie zjawisko, które interesuje Estończyków, bo sobie tak wyobrażam, że Estończycy to jest tak troszkę młodsi bracia Finów, więc ta przyroda, kontakt z naturą, której mają sporo, mimo że kraj niewielki, jest jednak czymś dla nich ważnym. Tak. Przyroda odgrywa bardzo duże znaczenie w życiu i w tożsamości Estończyków. Jeśli spojrzymy na Estonię tak statystycznie, to można zauważyć, że Estończyków jest niewiele. W kraju żyje około 1 300 000 osób. Niedawno czytałem, że wzrosła populacja o, zaraz szybko sprawdzę, o 4690 osób. Tak, to jest... Któryś rok z rzędu. To jest dosyć istotne, bo kraje bałtyckie, podobnie jak Polska, mają ten problem, że bardzo dużo osób przez wiele lat od wejścia do Unii Europejskiej wyjeżdżało. Natomiast w Estonii od kilku lat, prawdopodobnie ze względu na dobrą sytuację gospodarczą i taką dobrą markę kraju, więcej osób przyjeżdża do Estonii niż wyjeżdża i to pozwala na to, że Estonia powoli, ale nadrabia ten deficyt demograficzny. 1 300 000 mieszkańców. Ale wróćmy do tych kwestii przyrodniczych. Mhm. Też pamiętam, że chyba w zeszłym roku albo dwa lata temu Estonia taką akcję właściwie marketingową stworzyła, że wybiera oto swój symbol zwierzęcy. Taki plebiscyt, w finale dwójka zwierząt, która do siebie nie pasowała, to znaczy jeż i wilk. I ostatecznie wygrał wilk. Tych symboli, nawet oficjalnych, jest więcej, które pochodzą z natury. Zwykle to są symbole, które są takie bardzo prozaiczne, o których zupełnie nie pomyślelibyśmy, że mogą wywoływać pewien sentyment i dumę. Godło Estonii to są lwy. To są lwy odziedziczone po panowaniu duńskim w okresie średniowiecza. Natomiast Duńczycy znani są z lwów. Tak, wielka populacja lwów w Danii mieszkała swego czasu. Całe prawdopodobnie zero lwów. Natomiast jeśli chodzi o Estonię i te symbole takie bardzo prozaiczne, codzienne, które codziennie można zobaczyć, to jest jaskółka, dymówka, śledź bałtycki, haber, płowatek, skała wapienna. Skała wapienna. Więc to są takie symbole, które towarzyszą Estończykom. Cała północna Estonia jest zbudowana ze skały wapiennej. Ten haber błowatek występuje na polach w całej Estonii. Jaskółka, dymówka, wiadomo, że też jest gatunkiem ptaka bardzo pospolitym, ale Estończycy uwielbiają takie proste, bardzo sentymentalne, codzienne symbole, zjawiska. Jeżeli chodzi o symbole, skoro już pan wspomniał, taka historia, która mówi moim zdaniem trochę o tym, że w moich oczach przynajmniej tak jest, że Estończycy to jest kraj ludzi, którzy mają otwarte głowy. Z jednej strony trochę konserwatywni, ale z drugiej strony otwarci. Właśnie taki rodzaj ciekawego miszmaszu i może dowodem na poparcie tej mojej tezy brawurowej jest ta historia, która w zeszłym roku się odbyła w pewnej gminie nowo utworzonej. W południowo-wschodniej Estonii mieszkańcy mieli wybrać godło gminy i na 15 tysięcy oddanych głosów 12 tysięcy oddano na liść marihuany na zielonym tle. I to godło przeszło. To znaczy władze się zgodziły, powiedziały, no tak, no głos ludu Przy czym marihuana, użycie marihuany w Estonii jest nielegalne. Prawda. Jeśli chodzi o ten liberalizm i konserwatyzm Estończyków, to rzeczywiście tak jest. Jeśli miałbym w pewien taki modelowy sposób charakteryzować to, gdzie jest granica między estońskim liberalizmem a konserwatyzmem, to powiedziałbym, że to wszystko, co dotyczy takiej sfery bardzo prywatnej i takiej granicy, nie wiem, może funkcjonowania osoby czy rodziny, tam Estończycy pozwalają sobie na konserwatyzm, natomiast wychodząc już do spraw ogólnospołecznych są bardziej liberalni. Estonia w 97 bodaj roku powiedziała światu, że będzie pierwszym krajem cyfrowym. Jak idą prace? Trochę czasu minęło. Można powiedzieć, że świetnie idą prace, ponieważ Estończycy promując, przypominając jak bardzo są rozwinięci, mówią, że tylko trzech rzeczy nie są w stanie zrobić przez internet. Nie mogą zawrzeć małżeństwa, wziąć rozwodu i nie mogą sprzedać domu. Ale elektronicznym obywatelem Estonii można zostać? Można zostać e-rezydentem. To jest trochę co innego niż e-obywatelstwo. Estonia nie oferuje czegoś takiego jak e-obywatelstwo, natomiast oferuje taki program, który się nazywa e-rezydencja. I program ten polega na tym, że Estończycy wydają karty rezydenta, które przypominają do pewnego stopnia ich dowód osobisty z tak zwaną warstwą elektroniczną. Taka osoba, która pozytywnie przejdzie proces weryfikacji, może korzystać z estońskich rozwiązań. Może otworzyć w Estonii firmę, może korzystać z e-usług, może podpisywać estońskim podpisem elektronicznym dokumenty, zawierać umowy z partnerami itd. Z Kazimierzem Popławskim jesteśmy w Estonii. Rozmawiamy o Estonii, rozmawiamy o Estończykach i czy wobec tego rozmawiamy o takich mniejszych braciach Finach? Na ile te fińsko-estońskie kontakty są bliskie? No bo zakładam, że Estończykom jednak do Finlandii bliżej niż do Słowian za granicą. I tak i nie. Tak, dlatego że Estończycy i Finowie należą do tej samej rodziny językowej. Dogadają się między sobą? Są w stanie dogadać się między sobą. Myślę, że podobieństwo między estońskim a fińskim jest takie jak między polskim a słowackim, albo polskim i czeskim. Natomiast dlaczego powiedziałem nie? Około 1/3 ludności Estonii to są tak zwani rosyjskojęzyczni, czyli mniejszość rosyjska, ukraińska, białoruska. Więc Estonia ma na co dzień bardzo dużą mniejszość, ponad 300 tysięcy osób, które są tą grupą słowiańską. Obecnie jest nieco ponad 70 tysięcy bezpaństwowców, czyli osób nie posiadających paszportu żadnego z państw. Którzy mieszkają w Estonii. Którzy mieszkają w Estonii. Jest ponad 90 tysięcy osób z paszportem kraju trzeciego, czyli najczęściej Federacji Rosyjskiej. które też przybyły do Estonii w czasach okupacji sowieckiej i z jakiegoś powodu zdecydowały się albo na paszport Federacji Rosyjskiej, albo nie zdecydowały się na paszport żadnego kraju i nie zdecydowały się na egzamin językowy. Taki większy egzamin, który pozwalałby uzyskać obywatelstwo. Odzyskując swoją państwowość, Estończycy przyjęli takie rozwiązania tuż po odzyskaniu niepodległości i po prostu powiedzieli, że państwo estońskie nigdy nie przestało istnieć, więc kontynuują swoją państwowość z okresu międzywojennego, co oznaczało przywrócenie stanu prawnego z okresu międzywojennego. Osoby, które przybyły do Estonii w okresie okupacji sowieckiej, zostały uznane za osoby napływowe, za imigrantów, którzy jeśli chcą być częścią społeczeństwa estońskiego posiadającego obywatelstwo, muszą coś z tym zrobić. I te osoby miały różne możliwości. Mogły zupełnie nic nie robić, mogły wyjechać, mogły przyjąć obywatelstwo kraju trzeciego, ale mogły także zdać egzaminy, żeby uzyskać obywatelstwo. No przede wszystkim znajomości języka na odpowiednim poziomie. To chyba nie był łatwy egzamin. Nie, ale jeśli wziąć pod uwagę, że ktoś mieszka w danym kraju przez nawet większość albo całe swoje życie, to teoretycznie powinien posługiwać się językiem. Tym bardziej, że te przepisy są dosyć systematycznie liberalizowane. No właśnie, jak wyglądają też te kontakty w tej chwili rosyjsko-estońskie? Może bardziej estońsko-rosyjskojęzyczne. Trudny związek? Ta społeczność rosyjskojęzyczna jest bardzo złożona w Estonii. Jeśli porozmawiać z rosyjskojęzycznymi, czy w Tallinie, czy w Narwie. W Narwie prawie cała populacja miasta to są rosyjskojęzyczni. Narwa to jest północno-wschodnia Estonia, miasto de facto graniczne, tak, takie symboliczne. Tak, tak. Dosłownie. To jest miasto dosłownie graniczne. Ono znajduje się na granicy z Rosją. W tym mieście znajduje się punkt przejście graniczne i mieszkańcy Narwy dosyć regularnie przekraczają granicę z Rosją. Wiedzą, jak jest po stronie estońskiej, wiedzą, jak jest po stronie rosyjskiej. Rosyjskojęzyczni są bardzo różni. Są i ci z obywatelstwem zintegrowani, którzy mówią Estonii moja ojczyzna. Są osoby, które nie mają obywatelstwa ze względów takich powiedzmy bardziej ideologicznych, ale są też osoby, które nie mają obywatelstwa ze względów pragmatycznych, bo to na przykład pozwala im bez paszportu podróżować i po Unii Europejskiej i wyjeżdżać do Rosji. Osoby, które mają paszport estoński, muszą jednak mieć wizę, żeby wjechać do Rosji. Narwa, czyli ta miejscowość na wschodniej granicy rosyjsko-estońskiej, jest symboliczna z wielu powodów. Nie wiem, czy pan wie, ale jednym z miast stowarzyszonych, czyli miast przyjaciół Narwy, jest Donieck. Rzeczywiście wielu analityków kreśliło takie potencjalne scenariusze, gdzie Narwa miała być tym kolejnym celem agresywnej polityki Kremla. To podobieństwo liczby ludności rosyjskojęzycznej to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony mamy wiele różnic. Ta różnica polega na tym, że te osoby żyjące tam zarabiają wielokrotnie więcej i korzyść na rzecz Estonii jest duża. Natomiast osoby, które mieszkały we wschodniej Ukrainie, jakby widziały tą dysproporcję na korzyść Rosji. Region północno-wschodniej Estonii też jest górniczy, tak jak Donbas na Ukrainie, tylko w północno-wschodniej Estonii kopie się łupki bitumiczne. Górnicy w Estonii zarabiają wielokrotnie więcej niż zarabiali górnicy w Donbasie. Oni są podatni na telewizję rosyjskojęzyczną. Posługują się rosyjskim, jest im po prostu łatwo. Natomiast oni wszyscy doskonale wiedzą, jak wygląda życie w Rosji, jaki jest poziom życia w Iwangorodzie, jaki jest poziom życia w Narwie. I te osoby, które spotkałem, one mówiły, że im wcale się nie spieszy do Rosji. Estonia jest dobrze zorganizowana, przewidywalna, prawo działa. Natomiast jeszcze wracając do tego hasła, że Narwa może być następna, to trwa konkurs na Europejską Stolicę Kultury. Jedną z kandydatur jest Narwa i hasło, które miasto sobie wybrało, to jest Narwa is next, czyli władze miasta wraz z tym sztabem odpowiadającym za kandydaturę postanowiły przekuć to właściwie negatywnie kojarzące się hasło analityczno-polityczne. To ryzykowne. Narwa będzie następna. Tak, na takie hasło. Bardzo ryzykowne. Ryzykowne, ale to już znajduje pewien pozytywny oddźwięk nie tylko w Estonii, ale też za granicą. To hasło rzeczywiście jest bardzo przewrotne i tak jak w czasie jednego ze swoich wywiadów z burmistrzem Narwy, to tak trzeba było troszkę je jakby, bardzo chciałem o to spytać, bo to hasło, ten hashtag Narva is next widać w kawiarniach, w przestrzeni publicznej. Pisane cyrylicą? Nie, pisane alfabetem łacińskim. Po angielsku zresztą, oni po angielsku się promują z tym hasłem. W zeszłym miesiącu New York Times, jeden z takich alternatywnych klubów z Narwy, sklasyfikował w jakimś tam rankingu alternatywnych klubów na całym świecie. Przy czym informacja o tym miejscu i o Narwie znalazła się na okładce New York Timesa, więc to przynosi efekt. Więc takie kontrowersyjne hasło można przekuć na pozytywny efekt. Wspomniał pan wcześniej o tym, że Estończycy są liberalni na zewnątrz, jeżeli chodzi o kwestie kraju, organizacji państwa, ale w domu są konserwatywni. W jakim sensie? Estończycy kochają zresztą jak Finowie saunę. A z drugiej strony estońska prowincja wygląda zupełnie inaczej niż polska prowincja. W Polsce dominują wsie ulicówki, wszystkie domostwa są obok siebie. Natomiast w Estonii wieś jest rozstrzelona, więc wieś to jest cała gmina de facto. I Estończycy budują swoje domy w oddaleniu od siebie. Estończycy powtarzają, że oni budują te domy daleko od siebie, żeby kiedy wychodzą z sauny, sąsiedzi nie widzieli ich nago. Mówiąc już dużo bardziej kolokwialnie, nie widzieli ich gołego tyłka. Więc to pokazuje, że Estończycy potrzebują tego dystansu między sobą. Przestrzeń prywatna ma trochę inny wymiar niż w Polsce, tak, na przykład. Jest na pewno trochę większa. Natomiast ten sam Estończyk, który buduje tą przestrzeń między jednym a drugim domostwem, powiedziałbym, że nie ma aż tak dużej potrzeby wpływania na to, co się dzieje w społeczeństwie jako takim. Jeszcze na koniec, gdyby pan polecił jedno konkretne miejsce ulubione swoje w Estonii. Ja uwielbiam dwa miejsca ze względów sentymentalnych: Tartu, czyli miasto akademickie z długimi tradycjami akademickimi. Ja spędziłem tam półtora roku. A drugie miejsce to jest Park Narodowy Lahema. To na północy? Na północy, około 40-50 kilometrów na wschód od Tallina. Jest bardzo malowniczy. To tam te skały są porozrzucane po morzu? Na wybrzeżu, tak. Przepiękne, bardzo kolorowe, takie mozaikowe bagna, dworki poniemieckie, te skały na wybrzeżu, wsie rybackie. Niesamowite miejsce. Jeśli ktoś wybiera się do Estonii, ma zrezerwowane kilka dni na Estonię, 1-2 dni na Tallin i jeden dzień na wycieczkę do Parku Narodowego Lahema. Jeśli ktoś lubi wcześniej wstawać i wybiera się w okresie tak zwanych białych nocy, czyli końcówka czerwca, początek lipca, bardzo polecam wypad około 3-4 nad ranem, żeby podziwiać wschód słońca na bagnach. Robi naprawdę duże wrażenie. Kazimierz Popławski, twórca i szef portalu Esti oraz Przeglądu Bałtyckiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Aina tunnettu ja tää sielun maisema on valo pallon taivaalla, ku nyt on aika elää viikan päivän fiiliksillä. Silmillä näkemään pystyy kätellään syksyyn asti se diilis sankun pilikan ottaa kiireen vilkkaa vinkkaa, et on viimeinen päivä ja äijä on peilissä viimeisen päälle, kun äänen kuulee on viimeinen käänne tänään. Jää kyllä tekemät nää tehtävät, mitkä on tekemät täällä päällä, kuku mut hupussa pää viimeistä päivää elellään. Aha. Ei aikaa parempaa ookaan. Ja mitä tulla tapa vaan, juhlat juhlittava, hoitamattomat hommat tähän. Taikuri tarvii enemmän suolaa, lääkäri määräsi. Mitä pitää äntiin tunnissa, kotikolo on pääs suunnistaan, nyt don't stop. Kiiri, kiiri, nopsa, jalkaa ei saa kiinni. Oi voi mun lyhyt, on mun kaposi, mun pieniin. Mun musa, mitä muuta en ehti, niin muuta on musiikin. Aha, ei aikaa parempaa ookaan. To, że wychodzenie z psem na spacer w większych, gęsto zabudowanych miastach może być wyzwaniem dla właściciela czworonoga oraz dla samego psa, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Jednak co zrobić z psem, który w zasadzie z dnia na dzień dostał zakaz wychodzenia na spacer do pobliskiego parku albo nawet na niewielki trawnik tuż przy domu? Taki zakaz obowiązuje od kilku dni w Teheranie. A w Krakowie jest z nami dr Mateusz Kłagisz, iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Władze Teheranu nie zakazały posiadania psów, ale jeśli wziąć pod uwagę to, że Teheran to jest miasto duże, ma prawie 7 milionów, no to nie wyobrażam sobie, że kilka razy dziennie właściciele czworonogów w Teheranie wyjeżdżają poza miasto, żeby tam pies załatwił to, co ma załatwić w swojej prywatności i potem wracają do domu. Więc de facto chodzi o zakaz posiadania psów, tylko boczną drogą wprowadzony. Dlaczego? Bo mógłbym zrozumieć, że chodzi o kwestie, powiedzmy, bezpieczeństwa, higieny i wyglądu ulic. No tu jeszcze jakieś argumenty mógłbym ewentualnie wziąć pod uwagę, ale w przypadku Teheranu to nie o to chodzi. No właśnie nie jestem do końca pewien, czy w przypadku Teheranu nie chodzi właśnie o to. Proszę sobie wyobrazić, no to jest kilkumilionowe, bardzo duże miasto, takie mocno wybetonowane, raczej nieprzyjazne człowiekowi, a już tym bardziej nieprzyjazne zwierzętom domowym, takim jak na przykład psy. Tam po prostu nie ma też takiej infrastruktury, która pozwalałaby na takie swobodne posiadanie psów w mieście. No, psy jednak są zwierzętami, które potrzebują spacerów, kilku dziennie. A w tradycji irańskiej można powiedzieć, że zwierzęta i ludzie niekoniecznie mieszkają ze sobą, mieszkają obok siebie. I ta przestrzeń dla zwierząt w mieście takim jak Teheran nie jest właściwie obecna, nie ma tej przestrzeni. Wielu komentatorów odwoływałoby się także do wyobrażenia psa jako zwierzęcia nieczystego, prawda? No właśnie, tu kwestie religijne wchodzą w grę. Tak jest, poszukując kwestii religijnych, ale to też nie do końca tak jest, moim zdaniem. Tutaj raczej to jest właśnie kwestia tego, że świat ludzi i świat zwierząt to są dwa osobne światy i tak jak Mary Douglas kiedyś mówiła, że tabu nieczystości obejmuje te przedmioty, które zmieniają swoje miejsce. Zostają przesunięte ze zbioru A do zbioru B. Ona tam mówiła o tym, że ziemia w ogródku jest czymś zupełnie naturalnym, ale ta sama ziemia w domu jest czymś nieczystym. Tak psy, które są w Iranie, mamy psy pasterskie przecież, mamy psy pilnujące, to psy domowe jednak przesunięte zostają z tej przestrzeni zarezerwowanej dla psów do przestrzeni zarezerwowanej dla ludzi i w tym względzie niekoniecznie dla wielu osób może być to coś akceptowalnego. Przyjmijmy na chwilkę tezę, że ta, powiedzmy, niechęć władz Teheranu wobec psów czworonogów mieszkających w domach może mieć związek jednak z kwestiami religijnymi. Jeżeli tak, to dlaczego miałoby tak być? Odpowiedź na to też nie jest bardzo łatwa, ponieważ musimy sięgnąć do tradycji muzułmańskiej. Rzeczywiście w świecie islamu ten pies jest postrzegany w sposób taki negatywny, ale jeśli pan się zagłębi, dlaczego w islamie pies jest obarczony taką dużą dozą niechęci, no to okazuje się, że może mieć to w jakimś stopniu podłoże stricte historyczne. Prorok Muhammad uchodzi w tradycji muzułmańskiej za wielkiego miłośnika kotów. Odwieczna walka psów psiarzy z kociarzami, naprawdę? Obawiam się, że tutaj gdzieś, mówiąc nieco humorystycznie, w tle może cały czas pobrzmiewać ta odwieczna rywalizacja między tymi dwiema podstawowymi grupami ludzi. Zwolenników, czy miłośników psów i miłośników kotów. Muhammad miał swoją nawet ukochaną kotkę, Muizę, której wolno było wszystko. Ona mogła spać mu na kolanach. Nawet jest taka tradycja przekazuje, że kiedy usnęła mu na rękawie jego płaszcza, on ten rękaw odciął sobie po to tylko, żeby nie obudzić ukochanej kotki. Tak tłumaczy się w tradycji muzułmańskiej to, że psy to są jednak te gorsze zwierzęta, ale w przypadku Iranu sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana i ciekawa, bo proszę pamiętać, że to jest jednak państwo o wielowiekowej, właściwie już wielotysięcznej historii, kulturze. I jeśli pan spojrzałby na to takiej szerokiej perspektywie, to te bardzo dzisiaj negatywnie postrzegane psy w tradycji przedmuzułmańskiej traktowane były, czy w okresie zaratusztrańskim traktowane były w sposób bardzo szczególne. To były bardzo święte, można byłoby nawet powiedzieć, czy uświęcone zwierzęta, i koty właśnie wtedy postrzegano w sposób bardzo negatywny. Koty były w tradycji zaratusztriańskiej zwierzętami nawet demonicznymi, nieczystymi. Wraz z przejęciem islamu, czyli między VII a XI wiekiem, XI to jest taki okres schyłkowy, kiedy islam już w zupełności ugruntowuje swoją pozycję w Iranie, ta sytuacja się odwraca, tak? Psy stają się nieczyste, czy zaczyna się je postrzegać w coraz taki bardziej negatywny sposób. Koty stają się, powinny przynajmniej stać się tymi zwierzętami ulubionymi, ale znów, jeśli pójdzie pan do typowego irańskiego domu, to nie spotka pan tam kota w miejsce psa. Właściwie można nawet powiedzieć, że w irańskim domu nie ma zwierząt. I tutaj wracam do tego, co powiedziałem wcześniej o Mary Douglas, że to nie jest tak, że zwierzęta zostały z tego świata ludzi w jakiś sposób wypchnięte. To jest raczej to, że te dwa światy istnieją tylko obok siebie, a nie razem ze sobą. Wydaje mi się, że trochę na poparcie pańskiej tezy działa fakt, to sprzed 8-9 laty, minister kultury Iranu wprowadził w mediach zakaz reklamowania karmy dla zwierząt, między innymi, w każdej możliwej formie. Tak, ja myślę, że to może być pewnego rodzaju taki mechanizm mówiący, że ludzie ludziom, zwierzęta oczywiście jak najbardziej tak, ale zwierzęta i ludzie nie razem. Tak? To nie jest tak, że w domu powinny przebywać zwierzęta. Zresztą bądźmy też szczerzy, kogo ten zakaz tak naprawdę w Teheranie dotknie? Nie dotknie przeciętnego Kowalskiego, teherańskiego Kowalskiego. On dotyka tak naprawdę tych warstw najbogatszych, tych, które zamieszkują północ Teheranu, takich, które też posiadaniem psa, w szczególności posiadaniem psa, manifestują pewne swoje postawy polityczne. Prozachodnie. I tak, jak najbardziej. Można na różne sposoby te swoje postawy wyrażać. Czyli pies stał się w takim razie elementem polityki? Te biedne burki tracą na wojnie politycznej? Obawiam się, że tracą na wojnie politycznej, podobnie jak na wojnie politycznej stracił 40 lat temu w Iranie krawat, który jest takim też bardzo mocnym symbolem porażenia Zachodem. Irańczycy tutaj używają takiego sformułowania karbzadegi, bezmyślnego czasami kopiowania pewnych wybranych elementów kultury zachodniej. W pewnym sensie ten zakaz trzymania, wyprowadzania, bo to tak naprawdę, jak pan wskazuje, to jest zakaz wyprowadzania psów poza obręb mieszkania czy domu, a więc de facto w wielu przypadkach zakaz w ogóle posiadania psów, jest próbą takiego unormowania czy pokazania, że system jest taki, a nie inny i trzeba się do niego dostosować. W drugiej konsekwencji jest też pewnego rodzaju odpowiedzią na takie postawy niekoniecznie zgodne z linią systemową. To proszę skomentować w takim razie zdarzenie, które miało miejsce jesienią zeszłego roku w ramach różnych akcji cenzorskich związanych z telewizją irańską. Jeden z cenzorów, czy grupa z cenzorów, postanowiła skrócić nieco pewien film dokumentalny przyrodniczy, który traktował między innymi o bawołach. I te bawoły, była tam taka scena, bawoły wychodziły z jakiejś rzeki, z jakiegoś jeziora czy stawu po zażyciu kąpieli i w pewnym momencie były tyłem, wychodząc z tegoż zbiornika wodnego, były tyłem do kamery, co spowodowało, że kamera widziała tyły tych bawołów. Zatki. Zatki, dobrze, niech będzie tak. I cenzor uznał, czy cenzorzy, że jest to obraz w jakiś sposób prowokacyjny i postanowił zakazać tego fragmentu w telewizji. Potem pojawiły się komentarze w irańskim internecie, oczywiście kontrolowanym, ale jednak te komentarze gdzieś tam się pojawiają, bo Irańczycy mają swoje sposoby, żeby cenzurę internetową ominąć, są na to, do tego programie i tak dalej. Pojawiły się komentarze, że to już naprawdę jest absurd, jak daleko cenzorzy idą w dbaniu o ludzką moralność. Ale ja się całkowicie zgadzam z tymi opiniami. To jest taki bardzo dobry przykład tego, kiedy cenzor przestaje myśleć w jakiś taki logiczny sposób i doszukuje się zupełnie absurdalnych treści tam, gdzie ich nie ma. Zapewniam pana, że w irańskich podręcznikach do szkoły podstawowej, do klas pierwszych, ale i później, są obrazki przedstawiające zwierzęta i to w różnych formach, w różnych pozycjach. Nie wiem, czy tak naprawdę ten zabieg usunięcia tych kilku minut, sekund, czy też minut z tego filmu miał w pełni uzasadnienie religijne. Ja nie jestem w stanie doszukać się tutaj jakiegoś takiego uzasadnienia merytorycznego. To jest po prostu chyba już przykład takiej naprawdę dużej nadgorliwości ze strony cenzora. Tymczasem w Teheranie wyprowadzać psów na spacer nie wolno, więc psy albo będą korzystały z kociej kuwety w domu, albo znikną z teherańskich domów. A koty tymczasem mogą się cieszyć pełną swobodą i uznaniem w związku z tym, że swego czasu prorok okazywał im dużą atencję. W Krakowie był z nami dr Mateusz Kłagisz, iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję panu. Dziękuję panu. Poza kłabuła, od jaj tych koncepcji babalców. הגעתי לשכונה, בנות אני לג'יט חדר מרובע קומה חמש בלי מעלית בימים עובדת זאת, בלילות רוקם תוכנית מתחיל מהתחתית ויש הרבה מה להחליט הזקן והאופניים, הסכין בין השיניים דואר ברחוב רושת הים ולא רואה בעין בינתיים שנינו תפרנים, רק החלב עמיד הכל מרגיז זמני כמו קערה של וויד ואת אמרת זה טוב, לפחות אתה מתמיד תראה אצלי רק הקעקוע לתמיד ויש לי שאיפות, אותו השנתי את כולן כנגד כל הסיכויים, כנגד הזמן פה זה כמו בועה Na rubieżach Rosji, przy granicy z Chinami, mieści się Birobidżan, miasto w żydowskim obwodzie autonomicznym. Powstało z inicjatywy władz radzieckich na początku lat 30. ubiegłego wieku i w założeniu miało być miastem żydowskim, swego rodzaju Eldorado. A jak wyszło, no to już jest inna historia, o której Violetcie Myszkowskiej opowiedziała Agata Maksimowska, autorka książki Birobidżan, ziemia, na której mieliśmy być szczęśliwi. Przyjechałam do Birobidżanu późnym wieczorem, dlatego musiałam wziąć taksówkę i ta taksówka była pierwszą rzeczą, która mnie zdumiała, ponieważ miała kierownicę po prawej stronie, ewidentnie przystosowałam do ruchu lewostronnego. Większość mieszkańców sprowadzają Toyoty z Japonii, takie stanie. Oczywiście ruch w Birobidżanie jest prawostronny, tak jak w całej Rosji. Japonia, Rosja, trochę Chin i Żydzi. Ich historia w tym zakątku świata jest bardzo skomplikowana. W miejscu, gdzie dzisiaj jest Birobidżan, na początku XX wieku nie mieszkało wielu ludzi. Niedaleko była granica z Chinami i ze względu na nią władze radzieckie, na wszelki wypadek, umocniły ją przez zasiedlenie. Postanowiono, że zamieszkają tam Żydzi. Informacja o planach założenia żydowskiego obwodu autonomicznego rozeszła się po kraju. Były specjalne akcje propagandowe zachęcające do podróży do Birobidżanu. Przede wszystkim przejazd był bezpłatny. Obiecywano, że osadnicy dostaną tam mieszkanie, dostaną pracę. To mogło wydawać się atrakcyjne dla ludzi, którzy byli bardzo biedni. Zwłaszcza w latach 30. na Ukrainie, ludzie, których dotknął wielki głód, to oni najczęściej wybierali się w tą podróż. Natomiast jak spojrzymy na te pierwsze fale osadnicze, to z reguły połowa osadników wracała bardzo szybko. Trzeba przyznać, że klimat w Birobidżanie był dosyć okrutny. O Birobidżanie mówiono o takim egzotycznym miejscu, gdzie żyją tygrysy, które jest takie bardzo dzikie. Natomiast to nie tygrysy okazały się tym zagrożeniem, tylko komary, ponieważ ten obszar był gęsto zalesiony, było bardzo dużo bagien, w związku z tym było wilgotno. Nie dało się żyć. Przyjechali, zobaczyli, że Birobidżanie wcale nie jest lepiej niż na Ukrainie, niż na Białorusi i wracali z powrotem, bo przynajmniej mieli tam rodzinę, czy byli przyzwyczajeni do lepszego klimatu. Bilety powrotne trzeba było kupić już we własnym zakresie. W następnych latach część Żydów wróciła do swoich stron, ale nie wszystkich było na to stać. Ci, którzy zostali, musieli zmierzyć się z represjami rządu komunistycznego. Często ukrywali swoje korzenie i w efekcie następne pokolenia o nich zapomniały. Dzisiaj Żydzi nadal mieszkają w Birobidżanie, ale niektórzy muszą nauczyć się swoich tradycji na nowo. Są osoby, które rzeczywiście nic nie pamiętają. Są osoby, które pamiętają coś, co jest połączeniem kultury żydowskiej, kultury rosyjskiej w tym aspekcie kulinarnym. Natomiast rzeczywiście, jeżeli jest organizowany konkurs na największą gefilte fish, no to niektóre osoby dowiadują się dopiero z tego konkursu, co to jest gefilte fish. Czy macę też wiele osób pierwszy raz jadło dopiero w gminie żydowskiej, też z okazji jakiegoś wydarzenia. Faktycznie wiele osób po raz pierwszy zaczęło się dowiadywać wielu bardzo podstawowych rzeczy dopiero po upadku Związku Radzieckiego. Można określić, są wtórnie ukulturalniani do własnej kultury, bo uczą się tego z tych wzorców, które są tam dostępne i nie zawsze to jest gmina czy synagoga, tylko jakieś przedstawienie w domu kultury. Żydowskości się szuka i oczekuje od Birobidżanu. Występują tu na przykład zespoły wykonujące tradycyjną muzykę żydowską, choć w dużym cudzysłowie, szczególnie lubianą przez publiczność chińską. Mamy tutaj do czynienia z czymś, co moglibyśmy nazwać z jednej strony modą, z drugiej strony sympatią do Birobidżanu jako miejsca, które się kojarzy z żydowskością. Ten zespół śpiewa o Birobidżanie, wykonuje piosenki typu Tumbalalajka czy Havana Gila, śpiewa o kulturze żydowskiej, natomiast członkowie tego zespołu sami, nie wszyscy są Żydami. To określenie, że oni się identyfikują z żydowskością, jest bardziej takie, że chcieliby działać na rzecz kultury żydowskiej. I to jest bardzo popularne dzisiaj w Birobidżanie, bo kultura żydowska jest czymś, co pojawiło się nagle wraz z upadkiem Związku Radzieckiego i dzisiaj jest to taki miks wielu wątków, bo na pewno duży wpływ ma na tą kulturę żydowską taka popularna kultura estradowa. Kaszernej, historycznej muzyki. Ta żydowskość jest często rozumiana bardzo powierzchownie jako coś, co ma być atrakcyjne dla publiczności. Czasami te osoby, nie mając tej wiedzy, akceptują różne wytwory estrady, które już z kulturą żydowską naprawdę mogą mieć bardzo mało wspólnego. Natomiast te osoby wierzą, no skoro pokazują, że to jest tak po żydowsku, to widocznie tak jest. I to mówią Żydzi, którzy byli przez lata oderwani od swojej tradycji. I na przykład miejscowy rabin, on odrzuca w ogóle całą tą birobidżańską estradę żydowską, mówiąc, że to jest żart, że to jest coś, co służy tylko i wyłącznie rozrywce. Rabin ma też inny problem. W Birobidżanie trudno znaleźć koszerną restaurację. W domu zdarzyło mi się jeść takie bardziej tradycyjne żydowskie potrawy serwowane przez starsze panie, które te przepisy znają od swoich mam. Na przykład bulion z macą, tego typu potrawy, ale to w domu, bo tak na mieście to trudno coś znaleźć. Ale jest w Birobidżanie restauracja żydowska, nie koszerna, prowadzona przez Chińczyka Van Baolina. Co znajdziemy w menu? Serwuję przede wszystkim potrawy tak zwanej kuchni chińskiej. Van Baolin bardzo dba o wystrój. Ten wystrój jest żydowski. On sam chodzi w kipie, też uważa się za Żyda, twierdzi, że ma jakieś korzenie. Na potrzeby swoich gości Van Baolin przygotowuje również potrawy żydowskie. Muzyka żydowska też towarzyszy konsumującym. Natomiast jeżeli mówimy o takiej potrawie żydowskiej, która jest taka najbardziej tradycyjna, to jest tak zwany sznycel po birobidżańsku. Natomiast on również jest niekoszerny. Być może Birobidżan to takie miasto, gdzie każdy może być Żydem. Myślę, że może. Spotkałam takiego artystę. Zakochał się w kulturze żydowskiej. W pewnym momencie odkrył, że no, nie jest Żydem, ale tak bardzo mu blisko jest do tej kultury żydowskiej, że chyba musiał być Żydem w poprzednim wcieleniu. Na własne potrzeby, na potrzeby też swoich występów, on tym Żydem się stał i przedstawia się jako Żyd. Myślę, że tego typu osób jest w Birobidżanie wiele, ponieważ Birobidżan dzisiaj jest takim miejscem otwartym na różne manifestacje żydowskości. Birobidżan. Ziemia, na której mieliśmy być szczęśliwi. Książka Agaty Maksimowskiej, która ukaże się 6 lutego. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę pisać z lotu polskieradio.pl. I jeszcze dodatek dla tych, którzy chcieliby może odwiedzić Birobidżan. Komary, które dokuczały pierwszym osadnikom, ponoć nie odpuszczają do dzisiaj. Więc w plecaku myślę, że przyda się przynajmniej moskitiera osłaniająca twarz. Je deviens con, tout petit, tellement je suis un grand, grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit, tellement je suis un grand, grand petit con. Je vous passe devant, j'étais là avant vous. Vous ne m'aviez pas vu? Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne. Je suis mon propre but. Au grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, que tout petit tellement je suis un grand, grand petit con. Un grand petit con. C'est parce que je veux. Thank you. L'enfant c'est un trésor. C'est tout qui c'est quoi? De la grande illusion. À volonté c'est l'or. C'est tout qui c'est quoi? Transformé en passion. Qui n'oublie pas la voix. C'est tout qui c'est quoi? Lumineuse des anges. Celle qui te dit tout bas. C'est tout qui c'est quoi? Prends l'amour sans échange. Donne-le sans recevoir. C'est tout qui c'est quoi? Aime du matin au soir. Et surtout n'oublie pas. C'est tout qui c'est quoi? Quand petit con c'est toi. Quand petit con c'est moi. C'est tout qui c'est quoi? Quand petit con c'est toi. Quand petit con. C'est moi. Kończymy na dziś. To był Świat z lotu Drozda, który istnieje, jak Państwo wiedzą, całą dobę na Facebooku, a w Trójce, jak zwykle, powróci w niedzielę po 8 rano. W sprawie książek przypominam, proszę pisać na zlotu@polskieradio.pl. Paweł Drozd, udanego dnia.